खुदा ने कौन सी मिट्टी से अपना दिल बनाया है, खुदा ने कौन सी मिट्टी से अपना दिल बनाया है। तुझे आशिक बनाया है, मुझे कातिल बनाया है। शमा से लूट के परवाने कहाँ जाएंगे, खाक हो जाएंगे दीवाने कहाँ जाएंगे। शमा से लूट के परवाने कहाँ जाएंगे, खाक हो जाएंगे दीवाने कहाँ जाएंगे। हम भुला देंगे तुमको, तुमने सोचा ये कैसे, हम दगा देंगे तुमको, तुमने सोचा ये कैसे। सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ कहर गए तुम, मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ कहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। कैसे जो अभी से डर गए तुम। हाँ मेरे साथ चलते चलते